باب د په بیان د فضیلتونو د مسکی چې په خپل اوقاتو کې نو د مسمره لوی فضیلت ده. الفصل الاول فصل اول عن عمار ابن رويبا زمد عين دا او تخفيف د ميم دي عمار ابن رويبا دا صحابي د کوفه کې بو نه احاديث د دوی نه منقول دي. سوره قال دے فرمائے سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما اريد لي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چی فرمائے لئی لجن را هرگز وردن بنشورتا بالکل یا علی وجه التعبیر ایک گنہگار رہا ہمیشہ بورت وردن نشی یا بالکل وردن نشی پر فرق پوچھوئے بلکل کشر نور اعمال امسم دی د مسرا او د اور د دنه کې دوه اسباب نشته نو بلکل به اور ته دنه نشي. اکنه نور کار خراب دی خو منځونه کوي نو هرگز ور دنه بنشي اور ته امیشا. احد یو تن صلى قبل طلوع الشمس چې موزیو کو مخ کې درا خطو د نور نه د سبا موزیو کو ا د نور د خطونه مخ کې د دې وخت ته اگر چې تغلیص او اشفار کی افضلیت کې د علماو اختلاف د جواز کې مسله نشته. وقبل غروبها او مخ کې د پری وتو د دین ورنا یعنی الفجر والعصر. وای قص کید سبا او د مازی گرموز. رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحم الله. ورپه دې دوه منظور سمره واده وشو چې د سبا او د مازیګر مزلم. خو دې نه دا چې به دا دوه بکې نور باندې کې هغه سره وي چې به یې سیم په دې اور لسی دې نه بروجه دې سه باندې زکات ورکو نو دا دې پګړ وړو سر دې. وا نبی موسی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صلى البردين چا چی منځونو کل اغه دوچ په یخنۍ کې ادا کیږي د سبا او د مازیګر دخل الجنه نو دې به جنت ته وردن نشي. اے په دخول اولی سرا که نور گناهونه نشتا یا وردن نبشی اگر که دخپلی گناه سزای و سکلا. متفقن علیه. وعنبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم یتعاقبون نمبر پا نمبر رازی. فیکم پتاسو کی اے فیکم اے فیل مسولین. فیکم کی خطاب چاہتا رہے پتاسو مسکو ان کی ملائکتم باللیلی وملائکتم بالنہار. سملائک دشپیو سملائک دورزیم. اکثر علماوی دین مراد اغا حفظ و ملائک دی. و امام قرطبی وی الازهر عندي انهم غيرهم و زما پنځباني ازهر خبر ادا د چدا د حفظونه علاوه دي. علامه حافظ ابن حجرم د امام قرطبي د قول تایید کړي اي وې دا نقل نه راغلي چې دا حفظګني جدا کیږي او دا ما وینه قلنه جنگنه حفظه د شپې غیر د حفظه او د ورځې نه دی. د داد اغا حفظ او حفاظت کوونکو ملائکه نه الهو دی. ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر راجم کیږي دا ملائک د شپې او د ورځې والا په مزد سبا او په مزد مازیګر کې اگر دواړه زایونو کې ملائک نکره رولي نو نکره شي معاد شي نو ای داسانی غیر د اولا نه ها تاسو قاعده تیر راکنه نکره شي تکرار راشي نو دا فائدہ کیدا چې دا دویم د اولا نه بغیر دی راجم کیږي په موز د سبا او په موز د مازیګر کې د دې په دی اوقاتو کې او دا د دې لپاره چې د دې گواہی په خاصه طریقه شي چې الله موز کولو ذکر کولو ادا الله شان لو ګور سمره مهربان ذات دې دا سی اونوي چې دا راجم کیږي چې دا خلق په لذاتو کې لګیا دي خلق په خواهشاتو کې لګیا دي اے جمواله د مش په وخت کې نه ثم يعرج باخيجي اغه ملائک با تو فيكم چې غيش پته رکړې د پتا سو کې فيسلهم ربهم نرب د زينه تپوش کوي وهو عالم بهم او غخ پوهیږي په دوی اے بهم بالمسلین من الملائکه د بهم زمير چا تراجه وهو عالم بهم او د الله خ پوهیږي په دې مسکون کو باندې د ملائکونا سره د علم نتی تپوس کې کیفه ترکتم عبادی سرنګ مپری خل زما بندگان فَيَقُولُونَ نُدَا مَلَائِكُ وَرْتَ فَرْمَائِ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ پْرِيمُ خُلَغَيْ مُسْكُولُ وَعَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ او مُنْ وَرْتَ رَاغِلِونَ وَغَيْ مُسْكُولُ اے ظاہر دا حدیث دا چه گوری نویدی مازیگر مسفورو چه بس لاره اباځي وای نه موس ختم شي نو بیا څنګه وي موز کولو وای انتظار کوون کې د موس پشان د موس کوون کې دی باځي که باځي د باځي نه کار نو خلکو طریقه دی دی عربو کې خدا سي ډیر را باځي ګر موس د جمعات لره شي بیا زینا ما سلطان پورې ناشوي ازه موږ خلکو باندې ډیر نا وخت دی په خبره هله که هو باځي ګر را لباس کا کنه بازیګر نه پسته سکه اوس بچی ته په لارو کو شو په دکانونو اجرو کې ناشته متفقن علیه نګور دا ملائک دی دواړو اوقاتو کې راجم کی او دا دواړو اوقات ډیر بهتر دی بازی اثارو کی راغلی وی رزق د موز د سبا نه پس تقسیمولی شي متفقن علی وان جند بالقصر کو وان جند بالقصر او بعد سین باندې فتوی قصری فتح د قاف دا سکون د سین نه وان جند بالقصري قال فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی من صلى صلاه الصبح چاچی مزکو مزد سبا په جمع سرا فهو فی ذمه الله ندی دا اللہ پا آہد او پا زموارائی کنے اپا دنیا و خیرت کنے دا اللہ پا امان کنے او ایدا غامان نه علاوه د کم چې د ایمان او د توحید د وجنه د تم ثابت ته چا چې کلمه وې د مال جانم پامن نه کړ نو زاد مزدا امان دا غ توحید د کلمه د امان نه علاوه نه فلا یطلبنکم الله من ذمته بشین مطالبه دیون کی تاسو نه الله د خپل ذمہواری نه پس شي د چې موزو کو دې د الله په ذمہواری کې داخل شو نو نقصان نه دسه سبب درنا غلوی د قوت او طاقت خاون ته پوس کئ فإنه شاندار میت لوه من ذمته هر هغه څوک چې مطالبه کوي الله داغه نه د خپل ذمه نه پس شي یو دری خورا غیر به کی شوق اخلاص دې نه شي ثم یکبه ولا وجی فی نار جهنم بیا به پر مخ وګرځي وګرځي په دې مخسر په اور د جهنم کې رواه مسلمن اپواز نسخو د مصابیح کې د قصری پز قشری نه بدل القصری قشری نه وعن ابي هريره تعالی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی لو یعلم الناس ما فی الندا ک خلق لپتوی چې د بانګ په ویلو کې سمر فضیلت دے والصف الاول او د صف اول سمره فضیلت دے اپدی بانگ او اول صف کې سمره خیر او برکت دے نو دمر خلق بد بانگ او د صف اول لپاره راجم شوه ثم لم یجدو الا یستهمو علیه بیا ونه مونږ د یو شی مگر دا چې خسنې به چولې پدی تمره خلق به وي چې جنگ به جوړو خيار سړي وي جنگي غي وا او خسنې شوم چې د چار اوتو اړ اول سب کی کینی او چې د چار اوتو غدي بانګوي ولو يعلمون ما في التهجير کدایله پتاوي چې په اول تلو کې هر مستسمره اجر دے علماء لیکي تهجير څه ته وي تبكير ال الصلاه مطلقا اي صلاه كانت وقت للمزلعري ومشيوي هر مشيوي اباده وي تهجير مشتق ده هاجرين نو دا غرمه کې تلو ته وي اول وقت د ظهر کې لستبقوا اليه نو خام خازانو نه بیروان دې کړې وې د دین یو بل نا ولو يعلمون ما في العتم وردا بیا د عتمی لفظ راي کدی لپته وې چې سمر اجر دې په مزدم اس ختن کې دغه دی حدیث کیم دی ماسختن تا اتموی لیکم او حدیثو کیم من راغلی دا غد تنزیه د پاره دی او د باب د خلاف اولا ندی و صبح او د سبا د مزراتو کې سمراجر ده لا اتوهما ولو حبون نخام خادی دواړو منځونو د ماسختن او سبا ته بدای راغلی وي اگر کدا سي کمزوري وي چې په خړ پوسو وي حب ون وي زحفن تا لکه ماشوم چې څنګه خړ پوسي کوي بای صحابو نه ابن ابي شيبه کې نقللی ولو حب ون على المرافق والركب دیو پسنگلو اوپا دی گوڑو باندی پا خڑپو سراغلی وی متفقن لی ایک دی دی اجر پتا لگی دلی لکه که ای بیساب دور چاوی جو بای سمر کسان رال زبور دور یو لاکھ روپای ورکو دسنی خیال لی که تی بیمار پا خڑپو سو براشی کرا بنشی رو برگڑی و تی بیج بای دار گڑی دلی با کی سرا کټی بيسي تبا په ډیر کلو ناوري ها وعن متفقن عليه وعنه دغه صحابي نه روایت ته قال دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ليس صلاه نشتا يومز چې ډېر ګران دی په منافقانو اسقلا دا بنسب خبر دلې سره نشته يومز چې ګران دی په منافقانو من الفجر والعشاء د سبا او د ماسوتن د مزنا دا په ډېر ګران دی ماسوتن په خوب زور کړي او سبا د ګرمي بسترین را پاسې دی نشي ولو يعلمون ما فيهما کدی ل پته وچې دی دواړو منځونو کیسه لا تهما ولو حبوا نخام خادی بدی ته حاضر شوه اگر ک نور وسه نو په خړپو سو براغ نو دا ډېر تکلیف راتل دي کړه یو سره دور بیمار دی چې سم ځان خوې او را روان نه دا د عذر او د بیماری انتها دا متفقن علیه وعن عثمان رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صلى العشاء چاچی مزو کو نماز وتن فی جماعت فجما فکانما قام نصف الليل تب وگنی چی دی نیمش پی پور خپل رب لو دریدو او د ته نیمش پی د عبادت ثواب او اجر الله ورکو ومن صلى الصبح فی جماعت او چاچ د سبا مس پجمو کو فکان نما صلی الله لیل کله تب وگن ټولش په موجو کو تب وگن د ټولش په موجو کو او دې کې بعد علماء دا څه معنا کړي وې د ماس هوتن موزي تر نیمش پیو کو نه ته به چې نیمش فودرې دو ا چې د سبای په جمعو کو لکټول ش فودرې دو نو یو نیمش وا څه پوه شو په خبره باندې یو شپنه شو څه شو یو نیمش پښوا ها نیم اورو غسور شو ها یو نیمش وې فمر صلی الیشا والفجر فی جماعت نکان لہو قیام لیلت و نصف خوید دی منافات د ترمیزی او د ابو داود د حدیث سر را دی ایک الفاظ دا سی من صل العشاء والفجر فی جماعت نکان کا قیام لیلت نو بازوی دا دوارا چی پیوس کی دا تی مراد دی تو بازی دیت ترجیح ورکڑی چی هر یو نیمه نیمه دا چی راجمه که نشپت جوڑا شوا خوبوگ لاغا دوام گنی خدا تو بخیال لی اجوانی برا لاغنه بایی لگا دمگو استازانو بوی اللہ دی کبون درون ندکوی کانو قلیلا من اللیل مایا جعون دو ترجمی دی او دا مومنان قلیلا من اللیل چه لغن تی دشبینا ما یهجعون ما ینافیه نبو دکی دل لغن تی منو دکی دل یو مانا دادا او دی لگ دشبینا آغا چه دی بو دکی دل تو کم مانا بخواه دادارتا پا دوارو که دی صفت تی تو گوله چه لگ بنو دکی دل دا زمون دا کمزور و حال سره را تو زمون پا کدا مانا خواه را تو بای رواه مسلم او فضل د الله ورک د الله غډیر دی آپس کمیګینا د ابن عمر رضی الله عنه عنه روایت ده دی فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دا حدیث دی چې بار بار د دې جواب درته شو لا یغلبنکم الاعراب غالب دې نشي پتا سودا باندې چان علا اسم صلاتکم المغرب پنوم د مستا سوچ مغرب دې قال وتقول العرب هي العشاء اي وي باند چانو بد ماخام مستد عشاء مزوي وقال لا يغلبنكم العرب ولا اسم صلاتكم العشاء غالب دي نشي پتا سو باندي باند چان پنوم د مستا سوچ هغه ماس هوتن نه فإنها في كتاب الله العشاء داد الله په کتاب کې معشاء نه لکه قران کې وي من بعد صلاه العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل وإذا ختيار کې په لشلو دو خانو دي عرب بده تعتم وي دي ته وسوي نو مخکې روایتو کې جواز راغی دی کې منع رالا نو دا منع د تنزیه دا او خلاف اولادی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه دی امام مسلم رحم الله وان علی دالی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دالی رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال فرمایلی پورز د غزوه خندق د شوال میاشوا او سلورم کال د هجرتو او چاوی دی چی پینزم کال د هجرت او دا اکثر علماء او قول نے حدیت غزوه خندق زکو ایچ داد اللہ دا حبیب پا حکم کنسترشیو او شل ردی یا پینزویش رزی دی خندق کنستو و اید اللہ حبیب ویلیو پرست دا غزوه خندق حبسونا منگ بنکو منیکو مشغولیکو عنی سولات نستوا دموز درمیاننا دغور مزنی منیکو چیغ سولات العصر نے ملع اللہ بیوتهم و قبورهم نارا ڈک دیکی اللہ دی کورونا و قبرونا دورنا اے وی دواړه خاص کل په ذکر سره ځکه اول زید او سیدو د ژوندو ده او دا دویم زید اڑخ لګولو د مړو ده بویوتهم و قبورهم نارن باز علماء اشکال ذکر کړي اے قبور خوید ورون نڈک شل چی سوک مشرک مڑ شو دیکی بعضی الفاظ دا سم راغنی نی اے دکدغ شنو دا اللہ حبیب دعاو کا پازاب دا دارے نبانی چی ددائی کورو نا دیروان شی پا دنیا کی اے اغدی پا غنیمت کی مسلمانانو تا ملاو شی بچی پا قید کی راوستے شی اباد وی باد الفاظ و کدا سے مراغلی مالا اللہ قلوبهم و اجوافهم اے قلوب و اجواف لفظ راغلے پدل د بیوتهم کے نبیا سے اشکال نشتا اور دی حدیث کی خدا و ایچ نمازی گر مصفوت شو انور ندی فوت شوی اموتا دے امام مالک رحم اللہ کراغری چی دا ماسپخین او مازیگرو اپا نورو کی راغلی چی سلور منزونے رستو کڑیو ماس بخین مازیگر ما خام او ماس خوتن نگر ادری کس مروایا یو کی یو مزدے بلکی دو دی اباز کی سلور دی نو لما اولی کلی واقعی د خندق دا سور زیوا نو په باز رزو کې یو مو په باز کې دوه په باز کې سلورو ته کډېر رزه محاصره وا ډېر رزه محاصره وا متفقن علیه الف